niedziela, 5 listopada, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ze strefy Gazy wyjechało ponad 300 Amerykanów. W tym rejonie jest wciąż około 330 polskich obywateli. 16 dzień poszukiwań Grzegorza Borysa. Śledczy nie wykluczają, że mężczyzna nie żyje. Nie pracuje oddział pediatryczny w publicznym zespole opieki zdrowotnej w Lublińcu. To efekt wypowiedzeń złożonych przez lekarzy. Ponad 300 Amerykanów opuściło strefę Gazy, choć nadal w oblężonej przez Izrael enklawie pozostają obywatele USA, powiedział w CBS urzędnik Białego Domu Jonathan Feiner. Są też tam polscy obywatele, jak informuje MSZ w komunikacie, w związku z czasowym wstrzymaniem możliwości ewakuacji cudzoziemców ze strefy Gazy. Opuszczenie jej przez obywateli polskich jest na chwilę obecną niemożliwe. Resort z oburzeniem podkreśla, że każdy dzień pobytu Polaków w strefie na naraża ich na ryzyko utraty życia i przynosi cierpienie. W strefie Gazy jest około 30 obywateli polskich. Papież zaapelował o zawieszenie broni w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Po modlitwie papież powiedział, że niepokoi go bardzo poważna sytuacja w Palestynie i Izraelu, gdzie tak wiele osób straciło życie w trwającym konflikcie zbrojnym. W imieniu Boga proszę was, zatrzymajcie się, zawieście broń. Mam nadzieję, że zrobione zostanie wszystko, by nie dopuścić do eskalacji konfliktu. Papież zaapelował o stworzenie warunków, by można ewakuować rannych i dostarczyć ludności w strefie Gazy pomoc humanitarną. Prosił o zwolnienie zakładników, szczególnie dzieci. Zachęcił do modlitw o to, by strony konfliktu miały odwagę powiedzieć dość. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dziś 16 dzień poszukiwań Grzegorza Borysa. Nadal nie wiadomo, co stało się z podejrzanym o zabójstwo 6-letniego syna. Żandarmeria wojskowa i policja przetrzesują teren o powierzchni 2 hektarów, które obejmuje rejon zbiornika wodnego Lepusz w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Śledczy zakładają, że podejrzane o zabójstwo syna może się tam znajdować. Policjanci analizują także zapisy z kamer monitoringu, mówi komisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. To jest bardzo dużo zapisów z kamer monitoringów. One jeszcze nie wszystkie zostały przejrzane. To jest 15 terabajtów do obejrzenia. Policjanci przeglądają ten monitoring na bieżąco. Na tę chwilę nic nie wskazuje, żeby Grzegorz Borys opuścił teren leśny, ale nie wykluczamy oczywiście pozostałych hipotez. Dlatego w tym zakresie prowadzona jest inna forma poszukiwań. Jest ona niejawna, dlatego nie wskazujemy, jak, w jaki sposób ona wygląda. Policjanci nie wykluczają też, że mężczyzna nie żyje. Zawieszono pracę oddziału pediatrycznego w samodzielnym publicznym zespole opieki zdrowotnej w Lublińcu. To efekt wypowiedzeń złożonych przez lekarzy. Dla 2 zatrudnionych osób okres wypowiedzenia upływa 31 grudnia. Umowa cywilnoprawna kolejnej osoby wygasa 31 października. 4. osoba przebywa na urlopie macierzyńskim. Dyrekcja szpitala prowadzi rozmowy z lekarzami, aby móc wznowić działalność oddziału. W Żorach na Śląsku powstanie stacja pogotowia ratunkowego. Przed kilkoma tygodniami wojewódzkie pogotowie w Katowicach pozyskało działkę, na której stanie budynek. Stacja będzie podobna do tej, którą otwarto niedawno w Mysłowicach, mówi dyrektor wojewódzkiego pogotowia Łukasz Pach. Będzie w tej stacji 2 miejsca stacjonowania dla zespołów ratownictwa medycznego, w pełni wyposażony węzeł i sanitarny, ten, który karetki potrzebują. Karetki będą miały garaż, ale przede wszystkim moi pracownicy będą mieli godne i porządne warunki do miejsca stacjonowania właśnie w Żorach. Łukasz Pach dodaje, że to nie jedyna inwestycja. W Tychach dobiega końca budowa nowej siedziby pogotowia. Zmiany szykują się także w Zabrzu. Budynek, w którym obecnie się znajdujemy, nie pozwala na dostosowanie go do naszych potrzeb, w związku z czym będziemy chcieli zmienić lokalizację. Ja już apelowałem do pani prezydent. Uważam, że na już jest potrzebna ta inwestycja i na już trzeba myśleć o tym, żeby zacząć budować stację pogotowia ratunkowego w Zabrzu. Nie ma możliwości garażowania ambulansów, nie ma możliwości podpięcia ich do prądu. Poza tym jesteśmy w złym miejscu usytuowani, w samym centrum miasta. W pobliżu obecnej siedziby pogotowia w Zabrzu trwają prace drogowe, powstaje też centrum przesiadkowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radionawigator Jakub Domoracki. Na drodze krajowej numer 46 w miejscowości Jaczowice pomiędzy Opolem i Nysą samochód osobowy zderzył się z jeleniem. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Na 78 kilometrze jezdnia została częściowo zablokowana. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. Potężny wielokilometrowy korek wciąż utrzymuje się na autostradzie A2 w Lubuskiem pomiędzy Rzepinem i granicą państwa w Świecku. Te utrudnienia związane są z kontrolami na granicy polsko-niemieckiej. Zakorkowana jest również m.in. autostrada A18 przed granicą w Olszynie oraz A6 na wysokości Kołbaskowa. A w mobilnej aplikacji Polskiego Radia Kierowców informują Państwo także o poważnych utrudnieniach na trasach dolnośląskich. Zakorkowane są ulice Zgorzelca oraz autostrada A4 przed granicą w Jędrzychowicach. I jeszcze Mazowsze, a tam przybywa samochodów na trasach dojazdowych do Warszawy. Między innymi na A2 od strony Łodzi, a także na ekspresowej 8 od strony Białegostoku. Do końca dnia wszędzie będzie padał deszcz. Najwięcej spadnie go w Bieszczadach i Tatrach, a wysoko w górach nie zabraknie również śniegu. Temperatura od 8 do 14 stopni. W nocy natomiast zachmurzenie duże, tylko na południowym zachodzie. Nad ranem mogą pojawić się większe przejaśnienia. Temperatura minimalna od 6 do 9 stopni. Zapraszamy do reklamy. To Cleo. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niespełna 8 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. A trzecia strona medalu już za półmetkiem. Do 18 będziemy z Państwem. Krzysztof Łoniewski. I w ten skład uzupełnia Dariusz Urbanowicz. Gramy i wracamy do spraw sportowych. 11 minut po godzinie 17 to trójka i trzecia strona medalu, a numer telefonu do nas to 20 27 trójek. Dzisiaj były Mistrzostwa Europy w kolarstwie przyłajowym. Czy mogliby tam dziennikarze podać wyniki? Wczoraj były Mistrzostwa Europy kobiet, a dzisiaj były Mistrzostwa Europy w mężczyzn w kolarstwie przyłajowym. Doprecyzujesz? To kto podaje? No ty oczywiście, że ty jesteś od roweru. No dobrze, no to ponieważ pogoda troszeczkę nawaliła, jak to ostatnio, przez ten orkan, który się tam gdzieś między wyspami a kontynentem kręci. Dzisiaj zawody się odbyły i pań, i panów. Fem van Empel wśród pań, a wśród mężczyzn Mikael van der Hout zdobyli tytuły. Także wielkie, wielkie gratulacje. Myślę, że Holendrzy, sądząc po nazwisku. Ten wielki Holenderka i Belg, oczywiście. Czyli dobrze typowaliśmy. Jeżeli chodzi o sprawy siatkarskie, to Ślepsk Suwałki w Pluslidze zdążył już wygrać z Czarnymi Radą 3-0. Przed nami mecz Aluronu Warty Zawiercie z GKS-em Katowice to o 17.30. No a po tym, że w siatkówce są wielkie emocje, to już to jest oczywiste. Tak jak się spodziewaliśmy, o kapitalne widowisko w meczu o siatkarski Super Puchar Panów postarali się mistrz z wicemistrzem Polski. Jastrzębski Węgiel prowadził przy ponad 10 tysiącach kibiców na trybunach katowickiego Spodka już 2-0 rywalem Zaksa Kędzierzyn-Koźle. No ale w trzeciej partii, bo wiadomo, jak to w siatkówce, jak się nie wygrywa 3-0, to się przegrywa 2-3. Było już 19-12 i no, powiemy jak było? No, powiem, bo to już wiadomo. 3-2 dla Zaksy. Jestem dalej trochę w szoku, bo to się nie miało prawa wydarzyć teoretycznie. Przyjmujący i kapitan Zaksy Aleksander Śliwka. Jastrzębie grało kapitalnie, miało dużą przewagę. Tak naprawdę byliśmy już zbici. 2-3 zmiany, parę punktów, które udało nam się odrobić. Nagle zapaliśmy wiatr w żagle i wszystko się odwróciło. Ciężko wytłumaczyć to jakoś logicznie, to co się tu wydarzyło, ale jesteśmy niezwykle szczęśliwi, a ja jako kapitan niezwykle dumny z drużyny, że nie zwątpiła ani na moment z tego, że wygraliśmy drużynowo całą czternastką, wszyscy mieli wkład w to zwycięstwo. Mam nadzieję, że kontuzje, których doznaliśmy podczas tego meczu i podczas pierwszych kolejek Plusligi okażą się niezbyt poważne i będziemy mogli rywalizować w pełnym składzie już w najbliższej kolejce. Niesamowity niedosyt i rozczarowanie i frustracja taka siedząca wewnątrz, bo... Libero Jastrzębskiego Węgla Jakub Popiwczak. No nie potrafię uwierzyć, jak mogliśmy wypuścić to z rąk i nie dowieść tego trzeciego seta do końca. Może to dowieść to jest słowo klucz, że liczyliśmy, że zbudowaliśmy taką przewagę, że zaraz się skończy i wszystko się uda. W jednym, dwóch ustawieniach wszystko się rozjechało i Zaksa chyba z sześciopunktowej przewagi wyszła na dwupunktowe prowadzenie. Końcówkę graliśmy na przewagi, było blisko, ale no nie domknęliśmy tego. Później staraliśmy się wrócić do gry, ale to oni cały czas byli ten kroczek z przodu i to było odczuwalne. Ogromny szacunek dla Jastrzębia, bo naprawdę postawili nam bardzo trudne warunki. Nie spodziewaliśmy się, że zaczniemy to spotkanie od 0-2. Przyjmujący Zaksy Bartosz Bednosz. Natomiast nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz i pokazaliśmy się ogromny charakter. Jestem dumny z każdego zawodnika z mojego zespołu, bo pomimo problemów w trakcie meczu potrafiliśmy się podnieść. Wszyscy, którzy wchodzili, dawali niesamowitą energię. Szacunek dla każdego z chłopaków i duma, ogromna duma. Siatkówka pokazała jeszcze jedną lekcję nam wszystkim. Środkowy bloku Jastrzębskiego Węgla Juri Chłader. Że nawet prowadząc różnicą 7 punktów, to nie warto myśleć, że wszystko już jest skończone i wygrane. I tak to wyglądało, bo troszeczkę już chyba zaczęliśmy delikatnie świętować, przestaliśmy być skupieni na samej grze, no i to się zemściło. I think we all agree that it was just unbelievable game. Like, the game was almost over in the third set. Chyba możemy się zgodzić wszyscy. To był niesamowity mecz. W trzecim secie był właściwie rozstrzygnięty, ale piękność siatkówki polega na tym, że spotkanie kończy dopiero ostatnia piłka. Jestem dumny z zespołu. Pokazaliśmy charakter. Ten trzeci set zmienił oblicze meczu. Uwierzyliśmy w siebie. To niewiarygodne. Dziękuję moim zawodnikom. Thank you players, powiedział Tuomas Samel Wuo, trener Jastrzębskiego. Powiedziałeś Zaksy. Fin, bardzo poprawnie. No bo ja mam bardzo dobry fiński akcent. Że masz fiński paszport. Te głosy siatkarskie zebrał oczywiście Krzysztof Łoniewski. Tęsknię za to,

tak średnio bym powiedział, tak średnio. Szału nie ma, ale z drugiej strony w Pekinie w 2008 roku, w Londynie w 2012 oraz w Rio de Janeiro w 2016 biało-czerwoni zdobywali właśnie po 11 medali. Podczas ostatnich letnich igrzysk w Tokio było nieco lepiej, bo worek liczył 14 krążków, ale w prognozie Grace Note przed japońskimi zawodami Polacy dostali szansę na medali 15. A więc rzeczywiście to mogą być realne możliwości. Przypomnę, prognoza na ten moment to 11 polskich medali w Paryżu. Tyle tylko, że to przewidywania oparte na suchych faktach, na analizie samych liczb. I wcale nie muszą się sprawdzić. Ba, mogą być nawet zupełnie nietrafione. Wystarczy spojrzeć na igrzyska w Tokio, rozgrywane w 2021 roku. Prognozy nie przewidywały wtedy medali zapaśnika Tadeusza Michalika, oszczepniczki Marii Andrzejczyk czy chodziarza Dawida Tomali. A przecież przywieźli oni z Japonii kolejno brąz, srebro i złoto. Te same analizy wskazywały, że faworytem do medalu jest reprezentacja Polski siatkarzy, a przecież odpadła w Tokio w ćwierćfinale i o podium się nawet nie otarła. Zresztą przypadek polskich siatkarzy pokazuje to wszystko najlepiej. Przewidywania oparte na algorytmach i wszelkie prognozy ekspertów to tylko dodatek, który ma nas, kibiców, rozgrzać przed najważniejszymi zawodami. A racjonalnie podejście najlepiej mieć takie, jak prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. Małymi krokami, to jest hasło właśnie jednej i drugiej reprezentacji. Nie patrzymy gdzieś daleko, patrzymy tylko do najbliższe spotkania. I tego typu podejścia należy życzyć wszystkim polskim sportowcom, którzy w lipcu i sierpniu będą rywalizować w Paryżu. A wtedy prognoza dotycząca 15 medali może nawet okazać się sporym niedoszacowaniem. Tym tematem zajął się, jak zwykle, fachowo Robert Grzędowski. like a sleep twitch. 26,5 minuty po godzinie 17. Trzecia strona medalu od zawsze, od lat stoi na pograniczu kultury wyższej i sportu. Mam wiersz dla pewnego piłkarza z Białegostoku. Kibic z Górnego Śląska. Bartek Wdowik jak piłkarska maszyna. Z siatki bramki umyka pajęczyna. Jego strzały jak z kosmosu. Z wolnego nie da dojść wiadze nikomu do głosu. Ma ku temu powód. Gość ma talent nieprzeciętny. Jego strzał z lewej stopy jest obłędny. Rzeczywiście tak zwana lewka Bartka Wdowika sieje spustoszenie, jeżeli chodzi o bramkarzy rywali. W ostatniej kolejce też przepiękny gol w samo okienko z lewej nogi. Także no, być może za moment zostanie powołany do reprezentacji Polski. Na razie zaliczył debiut w kadrze U21. Jeżeli chodzi o informacje piłkarskie krajowe, to przypominamy, że dzisiaj Raków Częstochowa zdążył już 5-0 ograć Zagłębie Lubin. Jeszcze wcześniej Śląsk Wrocław rzutem na taśmę 2-1 ŁKS Łódź. Rzutem na taśmę, bo strzelił zwycięskiego gola w 6 minucie doliczonego czasu gry. A za 2,5 minuty rozpoczyna się mecz w Radomiu. Radomiak będzie grał z Legią Warszawa. No właśnie, czekamy na Państwa telefony. 2-2, 7-3 w każdej sportowej sprawie. Sprawdzamy, co pod koszykarskimi tablicami. Sokół Łańcut przegrał na własnym parkiecie ze spółnią Stargard 73-86. To oczywiście Orlen Basket Liga i właśnie rozpoczęło się starcie wicemistrzów Polski Śląska Wrocław z Zastalem Zielona Góra. Wiadomo, że w koszykówkę najlepiej grają za oceanem, ale przykład miał zostać wzięty z Europejskiej Piłkarskiej Ligi Mistrzów i dotyczy Ligi NBA. Ruszył właśnie pierwszy w historii turniej w tych rozgrywkach, którego mecze odbywają się w trakcie sezonu tej najlepszej koszykarskiej ligi na świecie. To wszystko po to, by uatrakcyjnić jeszcze całą rywalizację. Jan Pachlowski. NBA jak zwykle opakowała cały produkt. Myślę tutaj o całej otoczce, promocji, prezentacji w mediach na całym świecie i długo można by jeszcze było tak wymieniać. Powstał nawet specjalny hymn turnieju, za który odpowiedzialny jest m.in. słynny LL Cool J. Dowiadujemy się z tego hymnu w niecodziennej formie, na jakiej zasadzie wszystko jest rozgrywane. Yeah, that's right. It's the NBA in-season tournament. All 30 teams in the league compete for early season bragging rights at the championship in Las Vegas. Here they come. W rywalizacji o Puchar NBA biorą udział wszystkie 30 zespołów. Podzielone są na 6 grup, po 5 drużyn. O podziale do grup zdecydowały wyniki z ostatniego sezonu. Każdy zespół rozegrał w grupie po 4 mecze, 2 u siebie i 2 na wyjeździe. Do ćwierćfinałów awansują zwycięzcy grup, a pozostałe 2 miejsca zostaną obsadzone na zasadzie dzikich kart. Do zgarnięcia jest $500,000. Wszystkie mecze z wyjątkiem finału zaliczane będą do punktacji zasadniczych rozgrywek. W turnieju zostanie rozegranych 67 spotkań. Jedynie finał nie zaliczany będzie do ligowej punktacji. Co ciekawe, od ćwierćfinału drużyny rywalizować będą już tylko w Las Vegas. To będzie rywalizacja pucharowa. Awansie zdecyduje tylko jeden mecz. Komisarz NBA Adam Silver podkreśla, że inspiracją do stworzenia takiej rywalizacji jest piłkarska Liga Mistrzów. This is a concept that... To jest pomysł, który w naszym biurze kiełkował przez ostatnie 15 lat. Spędziliśmy bardzo dużo czasu nad tym, aby stworzyć taki właśnie finalny produkt. Rozmawialiśmy na ten temat z klubami i stowarzyszeniem graczy. Wspólnie omawialiśmy temat ostatecznej formy tego turnieju. Co ważne, to nie jest jakaś tam nowa koncepcja w światowym sporcie. Podążyliśmy w tym przypadku za regulaminem piłkarskiej Ligi Mistrzów. Taki format w świecie jest bardzo długą tradycją. Pomyśleliśmy więc, że mamy wręcz perfekcyjne możliwości skorzystać z doświadczeń innych i że możemy to przenieść na grunt NBA do naszej rywalizacji. Mówił komisarz Adam Silver. Finał turnieju zostanie rozegrany od 7 do 9 grudnia. Przypomnę, ta finałowa rywalizacja odbędzie się w Las Vegas. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Yeah, you should be.

Ogłosek jest coraz więcej, ptaszki śpiewają coraz głośniej. Trener Ten Hag może być zagrożonym. Czy jest pan optymistą? Takie pytanie usłyszał tuż po zeszłotygodniowej klęsce w Derbach. Po meczu z City ciężko na nie odpowiadać, ale poprzednie trzy spotkania przecież wygraliśmy, a w zespole jest duch walki. Myślę, że idziemy w górę. Początek był rzeczywiście ciężki, ale kiedy znikną problemy z kontuzjami, powinno być jeszcze lepiej. Trzeba cierpliwości. Ale cierpliwość to w United w ostatnich latach towar deficytowy. Ptaszki, o których wspomniałem, po cichutku przebąkują, że poszukiwanie ewentualnego następcy już się zaczęło, a Times pisze, że mógłby nim zostać na przykład Zinedine Zidane. Na razie ekipa Niderlandczyka zmierzyła się z londyńskim Fulham i sobie poradziła 1-0. Trochę oddechu dla trenera Ten Haga. Newcastle Arsenal, mecz na szczycie, a nie wyglądało, głównie przepychanki, okazji mało. A jak już gol dla Newcastle padł, to trzeba go było długo analizować systemem VAR. Bramka uznana, tyle że wynik owych analiz bardzo wątpliwy. Niezłe bingo. Piłka wyszła wcześniej poza linię końcową boiska. Napastnik rozpychał się tak, że można to było uznać za faul. No i niewykluczony był spalony. Stąd furia Mikela Artety. Stawka jest za wysoka. Tyle wysiłku włożyliśmy w ten mecz. To haniebne. Jestem w tym kraju od 20 lat i mogę powiedzieć, że poziom sędziowania był dziś bardzo daleko od poziomu najlepszej ligi świata. Choć podkreślmy uczciwie, kanonierzy wypadli tego popołudnia bardzo, bardzo blado. Ich poziom też był daleki od poziomu pretendentów do tytułu. A propos tytułu, City zgniotło biedne Bournemouth 6-1. We wszystkich rozgrywkach to dla ekipy Guardioli 22 triumf z rzędu. Panowie gonią Sunderland, który uzbierał 24 zwycięstwa, a było to dawno. Na pewno kibice nie dowiedzieli się tego wówczas z radia, bo ono jeszcze nie istniało. Mówimy o latach 1890-1892. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. A co dziś? Nottingham Forest pokonał Aston Villa po babolu bramkarza roku Emiliano Martineza. No i grają Luton Liverpool jak na razie po kwadransie gry 0-0. Jeszcze dodam, że Matikasz grał na prawej obronie. Grał w Devilans. Jakieś procenty? Średnio 6,4. Średnio. Ale nie strzelił po godzinie. Nie. Dobrze. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Minuty do godziny 18 byliśmy w Anglii, teraz zaglądamy do Hiszpanii. Tam Barcelona wymęczyła wygraną, a przed nami dzisiejszy mecz Realu Madryt z Rayo Vallecano. Girona się nie zatrzymuje. Rewelacyjnie spisująca się ekipa prowadzona przez Michela, nawet kiedy wpada w kłopoty po mistrzowsku, potrafi z nich wyjść. Ekipa z Katalonii przegrywała na El Sadar w Pampelunie z Osasuną 1-2, ale wtedy impuls drużynie dał ściągnięty w te wakacje Ukrainiec Artiem Dovbyk, strzelając swojego 6. gola w tym sezonie. Chwilę później asysta przy trafieniu rodaka Wiktora Cygankowa, a po golu Aleixa Garcia było jasne, że Girona po pewnym 4-2 zdecydowanie wraca na fotel lidera La Ligi. Musieliśmy się mocno wysilić, bo rywal był bardzo wymagający. To było niebywale trudne zadanie, wyjść z takich opresji, ale mamy niesamowitą mentalność i wielkie osobowości. Podkreślał Michel, którego zawodnicy zanotowali 10 zwycięstw, 1 remis i 1 porażkę w tym sezonie. To była sobota dla zespołów z Katalonii, bo Barcelona też zainkasowała 3 punkty na Anoeta z Realem Sociedad San Sebastian, chociaż już po 3 minutach mogła przegrywać 0-2. Drużyna Xaviego wydarła jednak zwycięstwo w doliczonym czasie po główce Araujo. Najpierw sędzia asystent pokazał spalonego, ale VAR chwilę później uznał, że gol był strzelony prawidłowo. Robert Lewandowski opuścił boisko w 57 minucie i to zejście chyba mocno zabolało kapitana reprezentacji Polski. Na ławce rezerwowych siedział ze skwaszoną miną, a kiedy piłkarze przybijali piątki z Xavim po końcowym gwizdku, Polak przeszedł obok. Kataloński Sport zwraca jednak uwagę, że Roberta Lewandowskiego zaproszono w tym momencie na kontrolę antydopingową i tonuje sytuację. Polak przez niespełna godzinę jednak nie zachwycił, bez strzału, bez sytuacji, bez szans nawet na asystę. Barcelona wskoczyła na 3. miejsce w tabeli i do Girony traci 4 punkty, a dziś na 1. miejsce może wrócić Real Madryt, jeśli pokona u siebie Rayo Vallecano. Początek o 21:00. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. Byliśmy w słonecznej Espanii, to czas na słoneczną Italię. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! A cambiare le regole del gioco. W piątek po meczu, na który trzeba spuścić zasłonę wstydu, Lazio przegrało z rewelacyjną Bolonią 0-1. W sobotę o 15:00 pierwsze do boju ruszyło Napoli z Piotrem Zielińskim. Po dobrym, żywym spotkaniu Neapolitańczycy bez kontuzjowanego Osimena wygrali w Salerno 2-0 i powoli wracają do czołówki. Nigeryjczyka godnie zastąpił Raspadori. Jak powiedział po meczu jeden z komentatorów, teraz Napoli może usiąść na brzegu rzeki i poczekać, czy nie spłyną nią ciała wrogów. Jeśli tak było, to czekanie opłaciło się. Wieczorem wicelider Milan na San Siro po kompromitującej grze przegrał 0-1 ze słabieńkim Udinese. Trener Pioli przyznał, że nie wychodziło nic. Zagraliśmy na fatalnie. fatalnym poziomie, to na pewno. Moim zdaniem to nasz najgorszy mecz od bardzo długiego czasu. Mieliśmy ogromne trudności ze wszystkim. Z konstruowaniem akcji, wybieganiem na pozycję, a w końcu sprowokowaliśmy karnego i przegraliśmy. To fatalny prognostyk przed wtorkowym meczem na San Siro z PSG. Natomiast bardzo dobrze zagrał faworyt rozgrywek Inter. Pokonał w Bergamo mocną Atalantę 2-1. Świetnie zagrali autorzy bramek, Calhanoglu z karnego i Lautaro. Trener Inzaghi chwalił cały zespół. Wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz, ale chłopcy zagrali bardzo dobrze, pilnowali swoich pozycji. Atalanta to przecież bardzo dobry zespół. U siebie jeszcze nie przegrała i nie straciła bramki. A my stworzyliśmy wiele sytuacji i wygraliśmy z drużyną, z którą inni mieli ogromne kłopoty. Inter po 11 kolejkach prowadzi o 5 punktów przed Juventusem, 6 przed Milanem i 7 przed Napoli. Tyle, że Juve może zredukować stratę do 2 oczek, jeśli dziś wieczorem wygra we Florencji z dobrze radzącą sobie Fiorentiną. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Patrzymy na to, co się dzieje w Radomiu. Tam Radomiak podejmuje Legię Warszawa. 21 minuta na razie bez bramek. Jeżeli chodzi o koszykarską basket, Orlen Basket Ligę Panów, to Sokół Łańcut przegrał 73-86 ze Spójnią Stargard, a Śląsk Wrocław prowadzi w pierwszej kwarcie z Zastalem Zielona Góra 18-13. Zacięty mecz Warty Zawiercie pod siatkami Plus Ligi, GKS Katowice. Jak na razie pierwszy set i 13-13. Wcześniej Ślepsk wygrał z Czarnymi Radą 3-0. I to by było na dziś, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję. Katarzyna Fyrst, Wojtkowska, Elżbieta Rożycka, Dariusz Urbanowicz i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia za tydzień.